Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, trzeci dzień maja, jest szósta. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. A w serwisie biało-czerwone korowody, flagi niesione w całym kraju i oficjalne uroczystości. Tak świętowano Dzień Flagi. Wzrosła liczba ofiar zamachów w Christchurch. W szpitalu zmarła jedna z rannych osób. Założyciel portalu Wikileaks, Julian Assange, zapowiedział walkę przeciwko wnioskowi o ekstradycję do USA. Tysiące osób na ulicach Warszawy. Tak było wczoraj w Dniu Flagi. Po raz pierwszy zorganizowano biało-czerwony korowód, który miał łączyć ponad podziałami. Tworzyło go ponad 1300 osób. Byli artyści ludowi z różnych części kraju i z zagranicy, także rekonstruktorzy historyczni. Przyglądali się temu nasi reporterzy. Zatańczymy kozackie wesele. Zaczynamy, pewnie. Jechał Jaś na kanika, siawodu. Kolorowo ludzie zobaczą, poznają kulturę. Te korzenie, Maciej Pawlicki, organizator. Czy one są z Podlasia, czy one są z Wilna, czy one są z Podkarpacia. Stąd jesteśmy i dzięki temu jesteśmy silni. Te korzenie nas wzmacniają. Jesteśmy Polakami dzięki temu, żeśmy tu wrośli. Ciekawe jest na pewno doświadczenie. Można zobaczyć też swoje krajowe stroje regionalne, ale też zagraniczne. Bardzo fajny klimat, można dużo ludzi poznać. Świetnie, no. Będziemy grać, będziemy śpiewać, będziemy strzelać z bicu, będziemy grać na dzwonkach, będziemy tańczyć. Wszystko. Uroczystości odbywały się nie tylko w Warszawie, ale w różnych miejscach w kraju. W Łodzi harcerze nieśli ulicami flagę, która miała 123 metry. Flaga? Jakie ma dla ciebie znaczenie? No, jest to symbol naszego kraju, no bardzo ważny symbol, tak, i oznacza nasz kraj. Mamy też na mundurze. To jest nasz symbol i powinniśmy być z niego dumni. A ty jesteś dumny, że tą flagę dzisiaj niesiesz? Tak, jestem w 100% dumny z tego. 2 maja to także było święto Polonii. Z tej okazji na dziedzińcu Belwederu prezydent Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe tym, którzy promują polską kulturę i historię. O szczegółach Małgorzata Naukowicz. Podczas uroczystości prezydent Andrzej Duda dziękował wszystkim za działalność prowadzoną na rzecz naszego kraju. Że prowadzicie działalność kulturalną, że prowadzicie działalność edukacyjną, że prowadzicie państwo działalność organizacyjną, jednocząc Polaków i budując polskość. W imieniu odznaczonych głos zabrał członek Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu Jan Cytowski. Dziękował m.in. za przyznane dziś odznaczenia i podkreślił, że przyjmuje je z honorem, ale i z pokorą. Z honorem, bo są to odznaczenia Rzeczpospolitej, naszej ojczyzny, wręczone nam przez pierwszego obywatela Rzeczpospolitej. Z pokorą, bo zdajemy sobie sprawę, że można robić jeszcze więcej dla Polski, dla naszej ojczyzny. Flagę z rąk prezydenta odebrały m.in. instytucje kościelne i hospicja z kraju i zagranicy, organizacje i instytucje zasłużone w działalności kulturalnej i gospodarczej, media polonijne oraz ośrodki naukowe i firmy prywatne i państwowe. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Dzisiaj uroczystości trzeciomajowe i w Warszawie w związku z tym utrudnienia w ruchu potrwają aż do godziny 18. Główna defilada rozpocznie się wczesnym popołudniem, ale już teraz zamknięta jest cała Wisłostrada od mostu Grotaroweckiego do mostu Łazienkowskiego. Są także zmiany w kursowaniu autobusów. Szczegółów warto poszukać w internecie. W serwisie Trójki informacje z zagranicy. Do 51 wzrosła liczba ofiar ataku na 2 meczety w Christchurch. W szpitalu zmarł mężczyzna, obywatel Turcji, postrzelony w klatkę piersiową. Do zamachów doszło w połowie marca. 28-letni Australijczyk, który otworzył ogień do modlących się w meczetach, nazywał siebie białym rasistą. Do tej pory postawiono mu zarzuty dokonania 50 morderstw. Julian Assange nie wyraził zgody na dobrowolną ekstradycję do Stanów Zjednoczonych. W Londynie odbyła się pierwsza rozprawa założyciela portalu Wikileaks. Amerykanie ścigają go za publikacje ujawniające m.in. tajemnice amerykańskiego wojska i dyplomacji. Z Londynu relacjonuje Adam Dąbrowski. Przed sądem w Westminster protesty zwolenników Juliana Assange'a. On sam nie pojawił się w sądzie osobiście. Zeznawał dzięki technologii wideo i zadeklarował, że zrobi co może, by powstrzymać ekstradycję. Powód? Jak przekonywał Australijczyk, uprawiał tylko dziennikarstwo. Dziennikarstwo, które, tu cytat, ochroniło wielu ludzi. Reprezentant amerykańskiego rządu Ben Brandon podkreślał natomiast, że Waszyngton uważa, że Assange stoi za jednym z największych wycieków informacji w historii kraju. Następna rozprawa 30 maja. Tu też będą jednak dominować się kwestie czysto formalne. Pierwsze merytoryczne posiedzenie w połowie czerwca. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski.

kolejna rocznica Konstytucji 3 maja, święto państwowe. Być może państwo wybierają się na jakieś pochody, na świąteczne spacery, ale wstali państwo wcześnie i bardzo dziękuję wiernym słuchaczom Muzycznych Rozmów. Dziś tylko godzina naszego spotkania wyjątkowo do 7. No a co dla państwa przygotowałem? Będzie akcent maryjny oczywiście, ale będzie on powiązany jeszcze z jedną okazją. Mianowicie rozpoczyna się maj, a maj to jest taki miesiąc, w którym w przyszłym roku będzie 100 lat. Może państwo pamiętają, urodził się Karol Wojtyła, Jan Paweł II. Niedługo będzie okrągła rocznica jego urodzin, jak już powiedziałem. No i pomyślałem sobie, że to jest dobra okazja, żeby porozmawiać o książce, która ukazała się całkiem niedawno, o książce, która jest pierwszym tomem twórczości Karola Wojtyły, wydanym w sposób krytyczny po raz pierwszy w Polsce, ale to za chwilę będę mówił więcej, zilustruje nam to spotkanie właśnie muzyka maryjna. No i tak sobie myślałem, czym najlepiej byłoby rozpocząć. I państwo już jak znają moje muzyczne upodobania, to pewnie wielu z państwa wie, że Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Paweł Bębenek i spółka Jacek Gałuszka, ojciec Andrzej Bujnowski, to jest ta ekipa, której starałem się trzymać i którą państwu prezentuję. No to Salve Regina, witaj królowo. Witaj królowo, nasza pani. Witaj Maryjo, matko miłosierdzia, witaj. Witaj królowo, nasza pani. Ach, chciałoby się słuchać i słuchać, proszę Państwa. Fundacja Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego, nagranie sprzed kilku lat z wnętrza kościoła Dominikanów, to pewnie słychać tę dobrą akustykę, no i słychać rękę przede wszystkim Mirosława Pilśniaka, Pawła Bębenka. Witaj Królowo, Salve Regina, to muzyka André Guza, dominikanina, w opracowaniu Mirosława Pilśniaka. Jeden z takich utworów, który często jest grany w różnych interpretacjach i aranżacjach. Także dziś chciałem go Państwu zaprezentować. Za chwileczkę też będziemy pozdrawiać Najświętszą Marię Pannę Królową. Utwór się nazywa... No to też jeden z tych utworów, które często się gra, ale w tym wykonaniu. Witaj Gwiazdo Morza, Ave Maris Stella. Też w różnych wykonaniach, w różnych interpretacjach. Ja jestem wierny tej właśnie interpretacji w Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego. Tekst z Liturgii Godzin pochodzi oczywiście. Muzyka Jacka Gałuszki. A po tym utworze zaproszę Państwa na pierwszą część rozmowy z moimi gośćmi. Pani profesor Zofia Zarembianka, literaturoznawca, historyk literatury z Krakowa, i doktor Anna Karoniestrowska z Warszawy. Spotkaliśmy się, rozmawiamy o pierwszym tomie dzieł zebranych Karola Wojtyły, dzieł z lat 1938-46, nazwanych Juvenilia. To jest pierwszy tom wydany przez Znak. Bardzo ciekawe rzeczy, zachęcam Państwa do słuchania. Niektórych na pewno Państwo nie wiedzieli, będą się Państwo dziwić, czy to możliwe. I Karol Wojtyła stanie przed nami, być może w zupełnie nowym świetle. No a towarzyszyć będzie temu muzyka maryjna. Mamy do czynienia z człowiekiem, który miał lat 18, kiedy zaczął pisać, przynajmniej kiedy możemy znaleźć to, co zaczął pisać. Byłoby fajnie, gdyby się okazało, że miał 15, już coś napisał, ale na razie nie wiemy tego. Nie wiemy tego. A miał lat 26 w roku 46 i no już droga kapłańska szeroką autostradą, więc mamy tutaj taki ciekawy okres, jak doszło do pomysłu wydania tych dzieł krytycznych, bo przecież wiemy, że teksty Karola Wojtyły ukazywały się już w Polsce. Były już liczne wydania. To jest pierwsze wydanie krytyczne, do którego badacze rzeczywiście zajmujący się twórczością Karola Wojtyły podchodzili wielokrotnie i myśleli o tym krytycznym wydaniu. Natomiast udało to się zorganizować dopiero wtedy, na przełomie 14-15 roku, kiedy zaczęliśmy włączać w to instytucje miasta. I tak ze strony Warszawy swoją pomoc zaoferowało właśnie i pani prezydent Gronkiewicz-Waltz, i ksiądz kardynał Nycz, i Centrum Myśli Jana Pawła, którego wtedy dyrektorem był Norbert Szczepański. Ze strony Krakowa tym zajął się ówczesny dyrektor Biura Kultury Stanisław Dziedzic. Kto się nazywał? Wydziału Kultury Urzędu Miasta Krakowa. Tak jest. Pani profesor reprezentuje krakowianka, krakowską część. Więc wie lepiej. I zorganizował pomoc i od strony prezydenta miasta, i od strony Instytutu Dialogu Międzykulturowego, który zajmuje się sprawami papieskimi. I dopiero i finanse, i legislacja pozwoliła nam stworzyć zespół krakowsko-warszawski najwybitniejszych znawców, badaczy twórczości Karola Wojtyły. I zaczęliśmy pierwszym tomem Juvenilia pod redakcją profesora Popiela. Teraz będzie drugi tom Poezje dojrzałe pod redakcją obecnej tutaj profesor właśnie Zofii Zarembianki. I trzeci, Dramaty, który chcemy wydać na setną rocznicę urodzin. Nie byłoby tego wydania, gdyby nie list intencyjny i gdyby nie powołanie członków komitetu, indywidualne powołanie, mianowanie poszczególnych osób przez ówczesnego metropolitę krakowskiego, kardynała Stanisława Dziwisza. Natomiast myślę, że warto jeszcze tutaj dodać i to, że ta myśl o potrzebie wydania krytycznego była o wiele wcześniejsza niż możliwość realizacji tejże myśli, bo myśmy zaczęli pracować dopiero w roku 2015 i od tego momentu się liczy powstanie całego komitetu. Natomiast o tym, że istnieje nie tylko potrzeba, ale właściwie konieczność zrobienia krytycznej edycji, myślano o wiele, wiele wcześniej. Po co takie wydanie? Wcześniejsze wydania są pełne rozmaitych przeoczeń, usterek, wręcz skreśleń, prawda? Skreśleń, można by powiedzieć wręcz pewnych manipulacji tekstami, na tekstach. Okazało się, że te teksty są bardzo zniekształcone, a istnieją natomiast teksty, którym się przydaje autorstwo Wojtyły, jak na przykład Harfiarz, który był drukowany jako tekst Wojtyły. Natomiast okazało się, że po prostu jest to tekst Wyspiańskiego, tylko przez Wojtyłę przepisany. Ale jest jeszcze odwrotna strona medalu dla słuchaczy i czytelników, bardziej atrakcyjna, to znaczy okazało się, że tekstami Wojtyły są teksty, których gdzieśmy w ogóle wcześniej nie brali pod uwagę. Tak, o których się w ogóle nie wiedziało. Zaraz o tym powiemy, ale przypomniała mi się wypowiedź prezesa Znaku, pana Henryka Woźniakowskiego, który powiedział, że to wydanie dla niego jako dla czytelnika to jest coś takiego, że wreszcie dostał obraz ze zdjętym werniksem. Mhm. Że mu po prostu zaistniał w pełni barw, świeżo, i że bardzo było potrzebne takie wydanie właśnie bez werniksu. I jeszcze drugie mi się bardzo podobało, ciekawe porównanie, że Karol Wojtyła to jest taki klasyk, który zasługuje na czytanie, a nie na przebywanie w czyśćcu czytelniczym. Dobre określenie, tak. Bo myślę, że Wojtyłę w ogóle żeśmy zamknęli i od strony jego myśli, filozofii, teologii, nauczania, i od strony poezji w pewnym czyśćcu, to znaczy wielki był, święty był, to wiemy, a reszty nie musimy wiedzieć. Mamy do czynienia z próbą, jak słyszałem i rozmawiałem z wieloma osobami, niezwykle udaną dostarczenia czytelnikowi, który, i namawiamy Państwa serdecznie, żeby sięgnął do tej książki, bo ona jest też bardzo pięknie wydaną oczywiście rzeczą. Rozumiem, że następne tomy będą w jednolitej szacie graficznej. Tylko będą się anioły zmieniać na okładce. Anioły, bo mamy na okładce anioła z lutnią. Ja mi się wydaje, że to jest fresk. Jakiś fresk. To jest fresk na ścianie, niewątpliwie. Te kolory włoskie, takie podejrzanie świeże, po japońsku odnowione, więc słyszą Państwo być może, ja tak specjalnie teraz szeleszczę, przekartkowuję. Ja to lubię. Panie zapewne też to lubią. Prawda? Lubię to ten miły zapach, dźwięk. Lubię ten dotyk, lubię ten przedmiot, ten ciężar czegoś, co ma w sobie słowo, którego nie da się zważyć, ale w jakiś sposób się da. Znaczy ono waży i to słowa Karola Wojtyły, myślę, ważą. Są tutaj też faksymile autora. Co ostatecznie zawiera tom Juvenilia? Wszystko. Wszystko, co się udało odnaleźć, zawiera, przeglądaliśmy rękopisy, na które składały się brudnopisy, czystopisy, już wersje takie przygotowane przez Wojtyłę po to, żeby on ofiarowywał te młodzieńcze poezje różnym swoim przyjaciołom, maszynopisy. Porównywaliśmy treść, porównywaliśmy zmiany, były tam fragmenty na przykład napisane obcą ręką, więc szukaliśmy, kto mógł na tekstach Wojtyły coś tam dopisywać, no więc myślimy, że albo Kudliński, albo Kotlarczyk. Była to wielka benedyktyńska praca nad żywym tekstem Karola Wojtyły. To też było cudownym doświadczeniem, prawda? Znaczy, naszym zamysłem było to, żeby przywrócić pierwotne wersje tekstów. Stąd podjęliśmy decyzję, mogłoby się wydawać właściwie kontrowersyjną z punktu widzenia takich klasycznych zasad sztuki edytorskiej, wszędzie tam, gdzie jest to tylko możliwe, podstawą wydania będzie rękopis, a nie ostatnie wydanie drukowane za życia autora, jak to się zwykło przyjmować. I tutaj muszę powiedzieć, że były znaczące różnice. Tak. To nie były różnice w interpunkcji, czy różnice w ortografii. Czasami były to różnice zwrotek całych. O to chodzi. Wszystko z lat 38-46, co się udało odnaleźć, zawiera się w tej książce. Najpierw mamy Psałterz Dawidów, Księgę Słowiańską i wzruszająca ręką papieża, późniejszego papieża, dedykacja Emilii, matce mojej. Tak. Nad twoją białą mogiłą. I potem widzę, że gdzie się da, są autografy autora. Pisał w sposób piękny, przejrzysty, tylko, że to czytelny. Tylko to są właśnie te czystopisy. No i w książce są na ogół takie bardzo ładnie już napisane przez niego teksty. Natomiast no, te brudnopisy, z którymi mieliśmy do czynienia. Gdzie były skreślenia, prawda? Pisane ołówkiem, gdzie on pisał w ogóle na przebitce takiej, po obu stronach. No, to była wielka sztuka, to odczytać. Profesor Jacek Popiel zwracał uwagę na spotkaniu warszawskim na to, że ważne jest to, iż utwory te są w porządku chronologicznym, co pozwala nam dostrzec ewolucję przekonań, myśli, poglądów i przemyśleń Karola Wojtyły. Nie tylko. Również ewolucję i dojrzewanie formy artystycznej, dochodzenie do tej Wojtyłowej, specyficznej dla niego dykcji poetyckiej, która cechuje się przede wszystkim taką wydłużoną frazą o charakterze medytacyjnym. I tego rodzaju fraza pojawia się właściwie dopiero w Pieśni o Bogu Ukrytym, bo wcześniej w Psałterzu Dawidów, w psałterzu renesansowym mamy do czynienia z zupełnie innymi formami i to trzeba to powiedzieć, nie bójmy się tego, formami w dużym stopniu inspirowanymi dotychczasowymi wzorcami literackimi funkcjonującymi w polskiej literaturze. I ten tomik najwcześniejszy znany nam, bo był jeszcze wcześniej tom tych ballad beskidzkich, który zaginął. Wojtyła poeta, Wojtyła autentyczny twórca zaczyna się od Pieśni o Bogu Ukrytym. której datowanie musiało zostać przesunięte na rok 42 bądź 3, o ile dobrze pamiętam. Tak, musiało zostać przesunięte. To było jedno z ogromnych zaskoczeń, bo maszynopis, który jest zdeponowany w archiwum krakowskiej kurii, jest opatrzony datą 1944. I to się pojawiało, to się powtarzało we wszystkich kolejnych edycjach, prawda, że pieśń o Bogu ukrytym, rok 1944. Pierwodruk tego tekstu ukazał się w Głosie Karmelu we fragmentach, to nie był cały tekst, tylko fragmenty, i to był rok 46 i 47, to się w kolejnych numerach ukazywało. A więc odkrycie, że ten tekst jest o wiele wcześniejszy, było rzeczywiście czymś niezwykłym. Możliwe było to odkrycie dzięki materiałom biograficznym. To znaczy z jednej strony dzięki odnalezieniu listu pani Ireny Szkockiej, tak zwanej babci szkockiej. Tak do niej mówił. Babci, tak do niej, tak do niej, tak do niej Wojtyła się zwracał. Listu babci szkockiej do młodego Karola Wojtyły z Bożego Narodzenia z grudnia 43 roku, w którym ona używa właściwie cytatu z tego utworu. I wynika z tego listu, że Wojtyła był wcześniej u nich z jakąś wizytą pewnie świąteczną i czytał ten utwór, i ona nawiązuje do tego spotkania. Jak powiedziałeś, prawda, w swoim tekście, czy jak powiedziałeś, już dokładnie nie pamiętam. Mhm. Ale była jeszcze druga przesłanka, a mianowicie wspomnienia Tadeusza Kudlińskiego, który relacjonuje, że Karol Wojtyła miał powiedzieć w chwili podejmowania decyzji o podjęciu drogi kapłańskiej i studiów teologicznych, że w takim razie on zrywa z twórczością artystyczną. Point. Jestem pełen w ogóle podziwu dla człowieka 18, 20, 23, 24-letniego, dla jego dojrzałości, dla jego w ogóle człowieczeństwa uformowanego i czy formującego się, jakie ja tutaj widzę. Natomiast chcę powiedzieć, że te duchowe rozterki, te duchowe wybory, które on pokazuje też w tych tekstach, w tych wierszach, w dramatach, one prowadzą go do decyzji kapłaństwa. I my mamy do czynienia z człowiekiem, który jest artystą, który jest literatem, który jest poetą, który może myślał o aktorstwie. Potroszę tym, na pewno myślał o aktorstwie. On był wielkim aktorem. On był aktorem. Grał. Więc to, znaczy, grał dużo. I poznałem Osterwę, pisze w jednym liście. Tak, Osterwa był człowiek wielkiej miary. I Osterwa łączył wielkie nadzieje i przepowiadał Wojtyle wielką artystyczną, aktorską przyszłość. Tak, no nawet są takie pogłoski, o czym mówią jego przyjaciele Karola Wojtyły z tamtego czasu, że Wojtyła miał już pewny angaż do Teatru Słowackiego. On skończył takie studium teatralne właśnie prowadzone przez Kudlińskiego. Pracował dużo już z Kotlarczykiem, więc on był już uformowanym aktorem. On umiał się charakteryzować. Oczywiście miał świetnie postawiony głos, gestykulację i tak dalej. Ale droga wydawała się otwarta, ale pytanie do pani jest takie, czy w którymś momencie, oczywiście mówimy o tym tomie, da się zauważyć przechylenie, czy któreś z tych tekstów nam pozwalają na tę hipotezę. Aha, tu już zaczyna się myśl o kapłaństwie. Tak, ja myślę, że to są lata 41-42. W 41 w lutym umiera ojciec, więc jemu też się przewartościowuje życie. Jest też sam, już nie jest za nikogo odpowiedzialny, już o nikogo się nie musi troszczyć. To jest jeden wymiar. Drugi jest to, że jest związany już z takim kółkiem, które prowadził mistyk, jak się później okazało. Jan Tyranowski. Więc był już też po lekturach mistyków. No, wydaje się, że utwory właśnie, dwa przede wszystkim, Przyjaciel naszego Boga, pisany jeszcze przed Bratem naszego Boga, który wszyscy znamy, to jest inny utwór. Jak i właśnie Szczęśliwie przeze mnie odnalezione, Ciągle jestem na tym samym brzegu, to są te dwa utwory, które pokazują ten okres przełamywania się, przewartościowania, spoglądania na siebie i jako na artystę, i też jako na mężczyznę z innej strony. To znaczy, że jest coś ważniejszego niż sztuka. No prawda? Właśnie. Z jednej strony. I jest coś też ważniejszego niż miłość do kobiety, prawda? Co z kolei możemy powiedzieć na podstawie tego białego kruka, jakiego pani złapała w kurii krakowskiej, i był tam 50 lat czy więcej, tak, zakurzony. No, mógł. Pani go wyciągnęła. Tytuł pochodzi od pierwszych słów. Ciągle jestem na tym samym brzegu. I mówi pani śmiele, że tam jest o miłości jego do niej. No bo jest. No bo jest. Nie, no więc oczywiście, no, że jest ileś wokół Wojtyły, było wtedy wiele pięknych dziewcząt i z teatru, i z polonistyki. Więc no, jest to postać Maria, bo bohaterką jest Maria, bohaterem jest Łukasz. Ta Maria może łączyć w sobie wiele postaci. Może być podobna i do Danuty Michałowskiej, do Haliny Kwiatkowskiej, do Marii Michałowskiej, Kdryńskiej, która była siostrą jego serdecznego przyjaciela Juliusza Kdryńskiego. No. Tak jak zwykle u Wojtyły chodzi o pokazanie pewnego problemu. A ten problem, jak sądzę, można by określić jako proces przekształcania się miłości do kobiety w miłość agape, do Boga, w miłość bardziej uniwersalną, nie negując piękna, prawda? Bo tamto piękno ludzkiej miłości oczywiście nigdzie nie zostało zakwestionowane. I to się toczy w takim dialogu, w przepięknym, głębokim dialogu pokazującym relacje między tym Łukaszem a Marią, przy czym to Łukasz wydaje się jednak tutaj takim mentorem. Znaczy on jest osobą dojrzalszą, prawda? Tak. Dojrzalszą, pewną swoich poglądów, swoich wizji. No na pewno trzeba też powiedzieć, że jest to tekst, który jest pierwszym tekstem o miłości, za którym później poszły i miłość, i odpowiedzialność, i przed sklepem jubilera, i promieniowanie ojcostwa, i teologia ciała. I rozważanie o ojcostwie, i oczywiście. Mhm. Natomiast ta miłość międzyludzka jest, ona jest jakoś gorzka. Tam jest tak. I lęk, niepokój, jest tam takie poczucie też zagrożenia, zawłaszczenia, niezrozumienia, brak porozumienia duchowego, intelektualnego. Więc to jest trudne. Ona wydaje się być też postacią dość kobietą, dość zamkniętą, prawda? Mhm. On nie może do niej dotrzeć. Państwa odsyłamy też do tego tekstu, bo on się znajduje w zbiorze. Ciągle jestem na tym samym brzegu. Znajduje się tam też kilka listów, wspomniałem już o nich, Karola Wojtyły do Mieczysława Kotlarczyka, do którego zwracał się drogi Mieciu. No to była wielka, wielka przyjaźń, a równocześnie Kotlarczyk był jego mistrzem, prawda? No a Kotlarczyk zwracał się do niego, kochany Lolku. Kochany Lolku. Mówię o tym dlatego, że z tych, jednego z tych listów pochodzi cytat dość już wykorzystywany często, ale myślę bardzo tutaj nośny dla tego zbioru, kiedy Karol Wojtyła informuje Kotlarczyka: ja się w tych wierszach uczę mówić, zanim zacznę rozmawiać. Teksty literackie Wojtyły nie są czymś osobnym wobec jego twórczości pozostałej. I nauczania papieskiego na przykład. Nauczania papieskiego, jego tekstów dyskursywnych, teologicznych, filozoficznych. I te teksty literackie były dla niego takim swego rodzaju laboratorium, w którym przepracowywał pewne idee. To jest coś niesamowitego, jak na przykład koncepcja miłosierdzia. Najpierw jest rozpracowana choćby w tekście Brat naszego Boga, a potem to samo rozumienie pojawia się wyrażone już w zupełnie innym języku, w encyklice Dives in Misericordia. Ale myślę, że ten cytat można by rozpatrywać jeszcze od innej strony, a mianowicie od strony fundamentalnego znaczenia w myśleniu Wojtyły relacji, kategorii relacji, kategorii spotkania. Mówienie, a rozmowa. Domeną rozmowy jest relacja, jest spotkanie. Bez nawiązania więzi, bez nawiązania kontaktu nie ma rozmowy. Jest wymiana informacji, jest mowa. W takim świetle przeświadczeń, przekonań personalistycznych Karola Wojtyły można by ten cytat również i w takim kontekście interpretować. Ja bym tu jeszcze dodała, że zarówno listy do Kotlarczyka, jak i te młodzieńcze poezje i w ogóle jego utwory literackie są miejscem, gdzie on się najbardziej odsłania. Gdzie mówi o sobie bez języka właśnie naukowego, bez języka, czy to język kościoła, czy to język teologii, czy filozofii, za który się w pewnym momencie zaczyna chować. Prawda? Jego teksty naukowe są dość hermetyczne, są trudne. I on się za tą aparaturę chowa. Natomiast tutaj jest niezwykle prawdziwy, autentyczny, gdzie pokazuje siebie jakby do głębi samego serca. Natomiast niezwykłość tych listów, ja zawsze to podkreślam i będę podkreślała, nigdy w życiu Wojtyła nie powiedział o sobie tyle, o swoim dojrzewaniu, o swoim myśleniu, o swojej duchowości, ile powiedział w tych listach. Później już nigdy przed nikim Tak się nie odsłonił. Tak. Ale jeśli chodzi o nieznane teksty Karola Wojtyły, które są w tym tomie, to ten tekst Ciągle jestem na tym samym brzegu nie jest jedynym odkryciem, bo tutaj jeszcze znalazł się bardzo zaskakujący tekst Dialog w ciemności. Tekst pochodzący najprawdopodobniej z roku 1940. Tak, trzeba to od razu powiedzieć, że to jest utworu miłosnego, tak. Rzeczywiście. I z tego powodu nigdy nie był publikowany, więc o nim było wiadomo. Tak, on był znany. On był znany, bo i w listach Turowicza do papieża o tym tekście jest mowa. Tu trzeba jeszcze powiedzieć jedną rzecz, mianowicie, że autorstwo tego tekstu jest niepotwierdzone. On się znalazł w tym wydaniu w aneksie, bo on był przesłany w tym liście Jerzego Turowicza, natomiast nigdzie sam tekst nie był podpisany jako tekst. Karola Wojtyły, tylko, prawda? Tylko maszynopis. I on jest dziwny, bo to są takie trzy dosyć dziwne zwrotki. Dialog w ciemności, właściwie jest to monolog. Monolog właściwie kobiety, prawda? Który no właściwie ma, można powiedzieć, że ma charakter erotyku. Robi się coraz ciekawiej, szanowne panie, ale musimy kończyć niestety. Ale ja odsyłam państwa oczywiście do tego zbioru. Odsyłam państwa nie tylko do tego zbioru, bo na przykład pani profesor Zarembianka popełniła książkę Spotkanie w słowie o twórczości literackiej Karola Wojtyły, albowiem zajmuje się nią nie od dziś. Życzę paniom i nam wszystkim nowych, fascynujących odkryć, które ukażą się w kolejnych tomach. W trzecim tomie będziemy mogli upublicznić zupełnie nową wersję promieniowania ojcostwa, pisaną odręcznie przez Karola Wojtyłę. Bardzo panią dziękuję. Tak. Anna Karoniostrowska, pani profesor Zofia Zarembianka. Na koniec jedno zdanie z listu Karola Wojtyły do Mieczysława Kotlarczyka. Polskość łacińska w oparciu o chrystianizm jest siłą ogromną, królestwem ducha, ideą ukochania godną najwyższego. Bo dla nas duch jest więcej niż przemoc i miecz. Bo w nas są korzenie piękna, przegłęboko. Bo piękno nasze i sztuka nasza z naszego jest narodu i dla naszego narodu. To jest pieśń Wieszczów, Teatr Wyspiańskiego, Księgi Kasprowicza i filozofia Norwida. W nich jest linia wielkiej poezji polskiej, pieśń nieprzebrzmiała, która naród, jak w owym Genezis, z ducha mocą w pracy i ofiary ku górze prowadziła i ku wyzwoleniu, a w powojennej import szmące z komedia głupawa i sprośna i wszystkie takie nie nasze, nie polskie, nie słowiańskie, nie chrystusowe i nie Boże. Już państwo mniej więcej wiedzą, z czym mamy do czynienia. I z jakim kręgiem tradycji. Z jakim wykształceniem, no, z jaką klasą. Chociaż ten fragment jest bardzo taki mocny i niektórzy by uważali, że Karol Wojtyła był mesjanistą albo w ogóle nacjonalistą. Nic z tych rzeczy, no. Ale rzeczywiście... Tośmy zamieszali, proszę państwa, w Narodowej Kadzi, tak. Jak nas Wyspiański pouczał. Bardzo dziękuję panią. Dziękujemy bardzo. Doktor Anna Karoniostrowska i pani profesor Zofia Zarembianka, rozmawialiśmy o juweniliach, pierwszym tomie dzieł Karola Wojtyły. Dzieł zebranych, wydanych w sposób krytyczny, dokładny, oparty na rękopisach. Mam nadzieję, że usłyszeli państwo wiele ciekawych rzeczy, które skłonią państwa do zakupienia tej niezwykłej książki, no i do wypatrywania kolejnych dwóch tomów, które się ukażą, tak żeby dzieło literackie Karola Wojtyły, Jana Pawła II było pełne. A jaka towarzyszyła nam muzyka z płyty Nieskalana Dominikańskiego Środka Liturgicznego, ale także być może uważni słuchacze zdążyli się zorientować, bo kiedyś już grałem fragmenty tego wspaniałego zbioru 20 pieśni Cantigas de Santa Maria przypisowanego królowi Kastylii Alfonsowi X Mądremu, który żył w wieku XIII. No i oczywiście w polskiej transkrypcji i w wykonaniu zespołu muzyki dawnej Zamku Królewskiego na Wawelu, Floripali oraz zespołu muzyki dawnej Perfugium pod kierownictwem Mateusza Kowalskiego. Wspaniała muzyka, często do niej wracam i dlatego chciałem się nią dzisiaj z państwem podzielić 3 maja w uroczystość Najświętszej Marii Panny Królowej Polski i nasze narodowe święto. Rzadko kiedy wiara, religia i historia Polski tak się ze sobą splatają. Warto się nad tym mądrze zastanowić. I na koniec naszego dzisiejszego spotkania dziękuję państwu bardzo. Życzę udanego dnia. Jeszcze jeden utwór z płyty Nieskalana. Utwór, który myślę bardzo się nadaje na zakończenie naszego spotkania. Tekst świętego Efrema, tłumaczenie ksiądz Wojciech Kania, muzyka Andrzej Gus, dominikanin w opracowaniu Mirosława Pilśniaka. Marcin Witan, do usłyszenia.